Ek met het NOS-journaal. De nieuwe Britse premier Sunak heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky. In het telefoongesprek heeft Sunak zijn steun aan Oekraïne uitgesproken. Ook zei de Britse premier dat hij hoopt Zelensky binnenkort te ontmoeten. Ze vinden allebei dat er blijvend druk op president Poetin moet worden uitgeoefend, met economische sancties tegen Rusland. Volgens Zelensky zullen de banden tussen Oekraïne en het VK sterker worden. Ook nodigde hij Sunak uit voor een bezoek aan Oekraïne. De politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd. Dat zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat bijvoorbeeld om illegale cobra's die een krachtige en harde explosie veroorzaken. De explosieven worden geregeld gebruikt door criminelen, bijvoorbeeld bij aanslagen op woningen en winkels. Maar ze worden ook ingezet bij plofkraken. Duizenden Soedanezen zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de militaire staatsgreep een jaar geleden. Bij de protesten is volgens persbureau AP een demonstrant omgekomen toen hij werd overreden door een voertuig van de veiligheidsdiensten. Ook werden demonstranten beschoten met traangas. Vorig jaar november zou er voor het eerst een burgerregering worden geïnstalleerd in Soedan na de val van dictator Omar al-Bashir in 2019. Maar een maand daarvoor pleegde het leger een staatsgreep. Mark van Bommel is maandagnacht in de garage van zijn huis in Antwerpen ontsnapt aan een gewapende overval. De trainer van Antwerp zegt iemand te hebben gezien die hem bedreigde met een pistool en een zaklamp. Daarop reed hij met zijn auto achteruit de garage uit, waarbij hij op een andere auto botste en het alarm afging. Daarna ging de overvaller er vandoor. Het weer, vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 10. De komende dag geregeld zon en met 17 tot 20 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Iris Penning is zangeres en woordkunstenares en maakt eigenwijze poëtische pop. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En de stadsdichter van Eindhoven heeft ook een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Dan maar genieten. Goeienacht Iris, wat fijn dat je er bent. Goeienacht, ja, vind ik ook. Dan maar genieten. Kan jij een beetje genieten van midden de nacht wakker zijn? Ik kan hier wel van genieten, ja. Ik doe het ook dagelijks midden de nacht wakker zijn. Echt? Ja, joh. Waarom? Ja, ik heb echt een muzikantenritme. Dus kijk, als ik optreed en ik reis 's avonds laat naar huis, of ik word gereden, want ik heb geen rijbewijs, of ik pak de laatste trein naar Eindhoven. Ja. Dan is het niet handig als ik de dag ervoor om 10 uur naar bed ben gegaan. Dus ik ga standaard niet voor 2 uur 's nachts slapen. Echt? Dus dit is, nou ja, dus dit zit er maar, zeg maar een beetje aan het einde van jouw normale dagritme. Ja, precies. We zijn er net overheen. Nou, succes dan vanaf nu. Ja, maar dan ga je dus gewoon, je gaat 's avonds een keer rond 4 uur naar je werk als je ergens speelt. En dan ben je om 2 uur 's nachts weer terug. Ja, nou, soms is het ook eerder. Maar het kan dus voorkomen als ik ergens in Groningen speel of zo. Ja. Dat ik om 1 uur terug ben, dan kan ik niet meteen slapen. Ja, heb je altijd nog een beetje de spanning van het optreden er ja, in je lijf zit? Maar ook gewoon het gevoel van, ja, nu ben ik net thuis. Nu moet ik wel nog even chillen. Ja. En even een momentje voor mezelf. En die adrenaline van het optreden moet er nog even uit. Dus dan moet ik gewoon even op de bank zitten en niks doen. Of in mijn dagboek schrijven of Netflixen. Ja, en dan wordt het vanzelf 2 uur natuurlijk. Ja, of 3 of 4. Ja, ja. Dat gaat het vannacht ook worden. Want we gaan de hele nacht praten over jouw poëzie, over jouw muziek. En over je nieuwe album vooral. Leuk. Want je bent muzikant en dichter. Ja, klopt. Zijn dat twee disciplines die goed samengaan? Heel makkelijk, ja, sowieso. Ik hou van zingen en ik hou van taal. En zingen doe je vaak in een taal. Dus dat is niet zo lastig om te combineren. Nee. Hou je van een specifieke taal, van Nederlands? Of vind je Engels net zo makkelijk? Nou, ik ben wel überhaupt goed met taal, dus ik spreek ook echt van de Nederlandse taal. Veel meer dan van het Engels. Het is zo leuk om daarmee te spelen. Ja, ik denk ook in het Nederlands. Ja. Dus het is echt een leuke taal om mee te spelen. En die klanken. En ik kan veel beter met woorden echt spelen in het Nederlands. Terwijl ik in het Engels dan snel denk van, oh ja, is het wel correct? Ja. Het hoeft natuurlijk niet correct te zijn. Klopt het nog wel? Ja. Dat weet je in Nederlands. Het voelt natuurlijk aan je water. Ik voel, is dit grammaticaal irritant of is dit poëtisch? Ja, ja, ja. Ja. Ja. En ik kan me toch voorstellen dat je, maak je dan ook andere muziek dan, je kunt ook muziek gaan maken vanuit de liefde voor echt voor de muziek. Maar komt dat bij jou dan uit de liefde voor de taal ook, de liedjes die je maakt? Dat wisselt een beetje. Ik denk ook wel dat het samenkomt in het moment dat ik aan het schrijven ben. Want ik schrijf wel altijd, als ik een liedje schrijf, doe ik dat al zingende. Mm-hmm. Dus het is niet dat ik echt een tekst al heb en dan die ga melodieuzer maken. Nee, ik ben echt met de gitaar op schoot. Ben ik klanken aan het zingen tot het woorden worden. En dan schrijf ik die op en dan maak ik er een tekst van terwijl ik zing eigenlijk. Dus het komt echt voort uit de muziek dan? Ja. Want je zou denken, nou, als je ook dichter bent, dan schrijf je een mooie tekst. En op een gegeven moment bedenk je er een melodietje onder. En dan heb je een liedje. Maar dat is dus niet zo. Nee, eigenlijk nooit. Als ik echt zonder gitaar of zang begin te schrijven, dan wordt het ook een gedicht en geen lied. Oké. Okay. Voor mij. En hoe begin je? Want dan, hoe weet je welke klank je dan moet raken? Ja, dat, doe dat, je maar wat, ik eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van, voor mij is het begin van een lied maken is een soort van jammen in mijn eentje. Dus ik speel wat akkoorden, kijk wat lekker voelt, ik zing wat klanken en dan soms is er gewoon ineens een zin. Niet dat die zin altijd overeind blijft, maar vanuit daar ga ik dan werken. En heel vaak is het ook mijn onderbewustzijn die mij iets vertelt van, oh ja, hier was ik mee bezig. Ja? En dat zing ik dan ineens, die zin van wat er speelt. Ja. Dus ja, het is ook een beetje therapie. Ja, een beetje rustig. Heb je dan nog wel eens dat je s'avonds thuis komt en dat je denkt, oh, ik ga in plaats van in mijn dagboek schrijven, ga ik nog even met mijn gitaar op schoot zitten? Ja, nou eerlijk gezegd niet heel vaak. Dat had ik vroeger wel. Elke nacht was ik eigenlijk aan het zingen en aan het schrijven. Maar na een optreden ben ik ook een beetje muziekmoe. Dus ik schrijf liedjes vaak buiten, overdag, aan het water. En niet vaak thuis. Echt in de natuur? Of? Ja, meestal wel. Waarom daar? Ja, vind ik inspirerend. Plus ik wil, als ik in de natuur ben, niet op mijn mobiel gaan zitten. En als ik dan een gitaar bij me heb en een boekje. Dan kan toch die drang om iets te doen en niet alleen maar voor je uitkijken, kun je dan op die manier kwijt. Ja, alleen maar kijken hou ik maar 10 minuten vol. Ja, dat heb ik ook. Ja. Oké, dus ik moet een gitaar meenemen. Niet 2 telefoons als ik ergens heen ga wandelen. 2 telefoons ook echt. 2 telefoons, ja, want dan kun je ze afwisselen. Maar gitaar, ik kan geen gitaar spelen, maar dat kun je dan leren. Nee, ik vind het inspirerend inderdaad. Ik heb dat geleerd tijdens het spijbelen van school. Echt? Dan ging je ook met je gitaar, wat ging je dan doen? Nou, ik had geen zin meer in school. En dat heb ik aan mijn vader ook verteld. Van pap, ik ben aan het spijbelen. En aan het blowen was ik ook. Ik zal het maar gewoon toegeven. En ik ga volgend jaar wel weer mijn best doen. En toen heeft hij mij een gitaar gegeven en gezegd, je komt de deur niet meer uit zonder die gitaar. Want ik was altijd al aan het zingen. Dus toen heb ik maar met een D-akkoord, heeft hij me geleerd. Ga naar je kamer, hier is een D-akkoord. Toen heb ik mijn eerste liedje geschreven. Echt? En zo heb ik ook gitaar leren spelen. Wat fantastisch. Ook als je vader niet zei, nee, maar je moet naar school, maar hier is een gitaar. Ja, ja, maar hij kent mij natuurlijk. Je kan tegen mij niet zeggen, ga wel naar school. Ja, ik heb net eerlijk toegegeven dat ik daar geen zin in heb. Ja. Dus dan nam je ook, als je dan wel naar school ging, je gitaar mee voor als je dan ging spijlen, dan had je me in ieder geval vast bij je. Ja. Echt waar? Ja. Dus als die docent jou binnen zag komen met je gitaar, dan kon die al aanvoelen van, goh, aan het einde van de dag, dan is Iris er niet meer. Nou, dat wisten ze sowieso wel toen in HAVO 4. Ja. Ja. Wist je ook al toen in HAVO 4 dat je muzikant wilde worden? Ja, ik vond toen dat ik het al was ook. Zeg maar. Ik zei gewoon, ik ben muzikant. En vroeger zei ik ben schrijver als kind. Ja? Of ja, kind. Als 13-jarige. En toen als 14, 15-jarige zei ik ben muzikant. Dus dat vond ik heel... Wat trok je zo aan dat muzikantschap? Ja, het is best wel vrij. En je kan lekker doen wat je zelf wil. Ik hou ook niet van luisteren naar mensen die machtsposities innemen. Vind ik moeilijk. Ja? Dus als ik liedjes schrijf, dan ben ik de baas. En als ik op het podium sta ook, kan ik wel samenwerken met muzikanten. Ja. Maar dat is heel gelijkwaardig. En een gitaar kan je altijd meenemen. Kantoorbaan leek me sowieso al niks, want ik vind regelmaat best wel lastig. Dus ja, het was niet echt... Ik heb er nooit aan getwijfeld. Nee, wist je ook dat je het kon? Want dat is natuurlijk bij muziek, je wilde heel veel mensen muzikant worden, maar je moet ook nog goed kunnen zingen en een beetje leuke teksten maken. En... Ja, nou, ik heb ook wel getwijfeld aan mijn eigen kunnen. Ja. Maar voor mij helpt toch wel bevestiging van buitenaf heel erg. Dus ik was gewoon altijd aan het zingen in de stad, op het Stadhuisplein waar ik zat. In Eindhoven. En dan kreeg ik wel genoeg complimentjes naar mijn oren om toch mijn eigen onzekerheid aan de kant te kunnen zetten. En toch elke keer op het podium te staan. En hoe leer je het dan? Hoe word je beter in muziek maken? Ja, ik heb ook qua gitaar heb ik eigenlijk nooit de theorie tot me genomen. Maar ik heb gewoon steeds gehad dat iemand zei, oh, dit is een leuk akkoord, probeer maar. En dan ging ik dat doen. En ging ik daar een liedje mee schrijven. Ja. Maar het is ook gewoon heel veel doen. En je stembanden zijn ook spieren. Dus die kan je ook trainen. Uiteindelijk ben ik wel zang gaan studeren ook. En dan leer je gewoon letterlijk hoe die spieren werken. En hoe je andere klanken kan raken. En hoe je met meer kracht of minder kracht kan zingen. En dat is heel leuk om te leren, vind ik. Hoe, want je hebt het aan de Rock Institute. Rock City Institute heb je les gekregen, toch? Klopt. Je maakt niet echt rockmuziek nu, geloof ik. Nee, zeker niet. Nee, ik had ook wel veel klasgenoten die niet met mij in de band wilden. Omdat ze dan geen lijpe gitaarsolo kregen. Echt? Ja. Want bepaalde jij dat dan als zangeres? Dan werd, daar moest de muziek dat toch een beetje op aangepast worden natuurlijk. Ja, verschilt wel per project. Maar als we mijn Nederlandstalige liedjes gingen doen, dan zei ik wel wat er ging gebeuren. Ja? Maar ik wou natuurlijk ook andere genres leren. Dus ik heb ook een rockband gehad. Ik heb ook in een rockopera gezongen toen ik 19 was. En kun je dan een beetje meekomen met je stem? Nee, ja. Mijn stem was toen ook nog jonger. Ja. En ik heb sowieso... Ik kan wel kracht zetten, maar ik heb geen hele ruige stem. Een klein hees geluidje zit er wel in. Maar ik ben echt geen rockchick. Maar ik kon het wel doen alsof... Ja, natuurlijk, zeker als je 19 bent, dan lukt dat wel natuurlijk. Ik voelde me wel heel stoer toen. Dus. En hoeveel is dan talent en hoeveel leer je bij, denk je, aan muziek maken? Ja, dat verschilt sowieso per persoon, denk ik. Maar met alleen talent kom je er sowieso niet. Nee. Er waren ook echt mensen die ik ben tegengekomen op mijn pad... die eigenlijk beter konden zingen en beter gitaar konden spelen... maar die toch nu een andere baan hebben. Mm-hmm. En dat zit ook in doorzettingsvermogen en... Ook wel zelfvertrouwen, denk ik. Ja? Waar komt dat zelfvertrouwen bij je vandaan? Of echt van die mensen op de markt? Ja, nou, ik vind het ook gewoon heel leuk. Dus als ik een keer onzeker ben, vind ik het alsnog wel leuk. Weet je, als ik denk, oh, dat optreden ging echt slecht, maar het was wel leuk. Ja, dan doe je het wel toch nog een keer. Ja, wanneer ben je het meest gespannen geweest? Oh, de finale van de Grote Prijs van Nederland in 2014. Was 2014, Wat is de Grote Prijs van Nederland? Dat is een muziekwedstrijd voor... Ja, beginnende of medium beginnende artiesten. En dat is wel echt een grote prijs. Dus dan win je echt heel veel hulp. En je komt vaak op tv. En je krijgt management hulp. En nou ja, je wordt er gewoon bekender van. Ja. En ik wou dat gewoon winnen. En die finale was in Paradiso. Wat gewoon een hele grote zaal is. Super vet. Ik dacht toen dat in Paradiso spelen... dat het hoogst haalbare was. En ik had het bereikt. Want ik stond in die finale. Dus ik heb echt nachtmerries gehad dat mijn medekandidaten niet kwamen opdagen... en dat ik toch niet won en zo. Echt de hele week alleen maar nachtmerries over die avond. Ik heb er ook helemaal niet van kunnen genieten tot de laatste helft van het laatste liedje. Toen vond ik het pas leuk. Dus dat was echt zo nerveus. Was heb je gewonnen? Nee. Of was je niet eens nerveus over of je ging winnen? Nee, want mijn doel was die finale halen zodat ik in Paradiso kon spelen. Ja. En ik denk dat ik daarom ook gewoon tevreden was daarmee, oprecht. Ja. Het was niet soort van politiek correct. Ik vind het niet erg dat ik niet heb gewonnen. Charles de Lamar heeft toen gewonnen. Die heeft het ook heel goed gedaan. Ja. En dat vond ik helemaal niet erg. Ja. Ik wou gewoon daar spelen. Wat vind je zo leuk aan muziek maken? Ja, zingen is gewoon geweldig. Het is echt vreugde voor mij. En mijn emoties verwerken en samen muziek maken is iets wat ik... recent heb ontdekt. Mm-hmm. Echt een bijzondere taal die je kan spreken met elkaar. En het is gewoon plezier maken, maar dan dieper. Beter dan dat kan ik het denk ik niet uitleggen. Ja. Nee. En hoe belangrijk is de taal daar dan in? Dus echt zo niet muziek als taal, maar gewoon taal. Nederlands als taal? Voor mij wel belangrijk. Die ook als ik aan het jammen ben voor de lol met mensen... Ja. Komen er altijd toch wel echt teksten voorbij die ik dan verzin. En ja, taal is... Ik weet eigenlijk nooit wat een grotere passie is. Ik denk dat ze niet zonder elkaar kunnen voor mij. Mm-hmm. Maar je kan natuurlijk ook zingen zonder taal en gibberish. Ja. Maar voor mij zijn die twee wel even grote vrienden. Ja, en onherroepelijk met elkaar verbonden. Hoe zou jij je eigen muziek omschrijven eigenlijk? Ja, ik heb het ooit poëtische pop genoemd. Ja. Dus, dat is het ook wel eigenlijk. Is het wel, toch? Ja. Poëtische pop is het. Dus gedicht op muziek eigenlijk? Ja, nou ja, ja, ja. Een gedicht is toch ook wel weer iets anders. Maar het is, ja, de teksten zijn poëtisch, zeker. Ja, op jouw website staat jouw motto... liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Ja, klopt, ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat heb ik heel lang willen uitleggen aan mensen. En dat gaat over... om echt, ja, daar gaat eigenlijk mijn nieuwste plaat ook over, maar dan weer op een andere manier. Over echt gewoon het meeste uit het leven halen en dan op mijn manier. En dan niet me aanpassen aan wat iemand anders wil. Als ik lekker met mijn voeten in de modder wil lopen, dan doe ik dat. Ik treed ook altijd op mijn blote voet en op mijn sokjes. Dus het is zowel, ik doe lekker wat ik wil. Dat is een beetje de rebels. Yeah. Maar het is ook, ik hou van de natuur en van echt, ja, van het leven hou ik heel erg. Dus dit zijn meerdere dingen. Het is een herinnering aan mijzelf toen ik het schreef. Omdat dat jeugdige en dat vrije, een beetje hippie eigenlijk. Ja. Om dat niet kwijt te raken als je ouder wordt. Dat is heel makkelijk om te verliezen. Ja, is het ook moeilijk om te behouden? Ben je nog steeds een beetje hippie? Jawel, jawel. Maar ja, weet je, ik had vroeger altijd alleen maar lange jurken met psychedelische prints aan. En daar, ja, die hangen nog in mijn kast. Maar daar ben ik toch een beetje op uitgekeken. Ja, die heb je nu niet meer aan? Nee. Dus het zit dan meer in, inderdaad, even van het bos genieten. En ook in dingen delen met andere mensen, de hippie attitude. Maar ik ben ook wel modern gewoon. Ja. Ik heb gewoon Instagram. Maar staat dat elkaar tegen dan? Hippie zijn en modern? Is dat, sluit elkaar dat uit? Ja, het is wel moeilijk om een hippie te zijn met een smartphone in je hand. Want ik vind hippie zijn heel erg in het moment en met mensen en met de natuur. En maar ik ben dus dan een soort van hybride moderne hippie dan. Ja, oké, okay, ja. Van alles wat. Nou, dat komt misschien ook wel een beetje naar voren in de platen die je zelf hebt gemaakt. Je nieuwe muziek ook. Daar gaan we vannacht ook naar luisteren. Ja. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd door welke muziek jij geïnspireerd wordt. Ja. En Ramses Shaffy, is dat klaar? Leuk, ja. Wat vind je zo mooi aan zijn muziek? Ja, nou zeker dit lied wat we zo meteen gaan horen, dat is Sammy. En hij vertelt gewoon een verhaal en ik zie het voor me. En dat doet eigenlijk bijna niemand. Bob Dylan, die kan er ook wel wat van. Ja. Maar ja, hij neemt mij gewoon mee met een personage. Het gaat heel erg om de tekst. De muziek is ook lekker, maar je kan er niet omheen dat je naar die tekst gaat luisteren. Ik vind het heel knap als mensen dit kunnen horen en dan niet luisteren naar de tekst. Dus het is echt een verhaal. En het neemt mij mee en ik ga meevoelen met die jongen, met die Sammy. En het regent. En het is een heel klein onderwerp. Een jongen die loopt verlegen in de regen. Ik zou dat niet eens durven om daar een liedje over te schrijven. Ik zou meteen denken, dat is niet belangrijk genoeg. En hij schrijft daar een meesterwerk over, wat mensen gewoon raakt. Terwijl het gaat over zoiets kleins en specifiek. Ja. Is dat dan ook de les? Want je eigen muziek gaat, of jouw nieuwe plaat bijvoorbeeld, Dan Maar Genieten, dat gaat ook heel erg over grote dingen. Over hoe je leven in zijn algemeenheid moet inrichten. Ja. Is dat ook een soort les voor je? Dat niet dat het groot hoeft te zijn om toch van betekenis te zijn? Ofzo? Ik wil dat heel graag kunnen, ja. En ik ben daar nu niet. Ik vind dat heel moeilijk. Wat houd je daarin tegen? Ja, het is gewoon, want wat er gebeurt is, hij zingt wel over deze jonge Sammy, maar het is uiteindelijk toch een groter onderwerp. Want je kan denken, oh, ik ben die jongen. Ik moet, weet je wel, naar boven kijken en voelen dat er iemand van me houdt. Je kan het zo groot maken als je wil. En bij mij ga ik daar vaak automatisch naartoe om te zeggen wat ik eigenlijk wil zeggen. Dus ja, dat is gewoon een manier van schrijven die ik nog moet leren. Ja, dus Ramses Shaffy laat het ook heel erg los om het vervolgens. Die maakt wat en dan laat hij het maar aan de luisteraar over hoe die dat moet interpreteren. Ja, geen conclusie. En ik ga toch vaak in een refrein conclusie bezingen, ja. Ja. Nou, daar gaan we zo meteen over praten over hoe jij dat doet. Maar dan luisteren we eerst naar Ramses Shaffy op NPO Radio 1. En Sammy. Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat, Sammy. Kromme, kromme Sammy, dag Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy op de straat, de Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. Ramse Shafi en Sammy. De nacht van EO. Bij mij te gast is muzikant en poëet, dichteres Iris Penning. Jij bent hier de hele nacht, ook na 3 uur nog, om antwoord te geven op vragen van luisteraars ook. Of om gewoon lekker te kletsen. Dus wil je wat met ons delen, dan ben je zeker vanaf 3 uur, maar ook daarvoor al wel welkom door een bericht te sturen op de app van NPO Radio 1 of door te bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Dat is het nummer waarop wij te bereiken zijn. Iris, we hebben het net al even gehad over jouw muziek. En waar ook de liefde voor die muziek vandaan komt, gaan we het zo meteen verder over hebben als we ook je nieuwe plaat laten horen. Mm-hmm. Maar je maakt ook gedichten. Ja. Vind je dat net zo leuk en makkelijk als muziek maken? Ja, het is ook eerder begonnen. Ik ben echt in groep 3 poëzie gaat. Nou ja, poëzie zou ik het toen nog niet noemen misschien. Maar ik ben in groep 3 begonnen met gedichten schrijven. Ja. En zingen deed ik ook wel, maar dat had ik nog niet door, dat ik altijd aan het zingen was. Dus echt, zodra ik een pen vast kon houden en 10 woorden op papier kon zetten, toen ben ik begonnen met dichten. Echt? Ja, ik vond het echt meteen geweldig leuk om te doen. De kip zat op de wip, als je dan die woorden zo een beetje in groep 3 leert, dat waren dan de gedichtjes? Of, Ja, nou, ik weet ook nog, er zit 1 zin in waar ik best trots op ben. Had ik niet door dat het een goede zin was. Toen had ik ruzie in groep 3 met mijn beste vriendin. Ja. En toen zaten we met onze ruggen tegen elkaar aan. Dus zij was aan het tekenen en ik was een gedicht aan het schrijven. Zo boos waren we dus niet. En toen schreef ik... De familie Lorelaan is doodgegaan. Ze reden op de autobaan. De mensen hebben geen verdriet, want ze weten het nog niet. En dat is eigenlijk super diep. De mensen hebben geen verdriet, want ze weten het nog niet. Maar dat was niet expres. Ik snapte zelf niet wat ik opschreef. Maar het is al vrij exceptioneel dat je als groep 3 er dit soort woorden op kan schrijven, toch? Ja, ik hou van taal. Ik leerde ook snel daarmee. Ja. Ja, maar rekenen niet zo lekker ging schrijven heel goed. Ja. Die mensen hebben geen verdriet, want ze weten het nog niet. Ja, daar kun je heel veel kanten mee op, inderdaad. Het is best diep. Ja, zeker. Ja. Nee, zeker. Dat kun je ook op allerlei... Maar dan gaan we weer invullen wat je in het refrein niet wil invullen. Maar dat kun je op heel veel actuele dingen ook plaatsen. Dat je... Ja. Mensen hebben geen verdriet, want ze weten het nog niet. Precies. Maar ja. Toen in de brugklas kwamen er echt verschrikkelijke, aanstellerige, neppe gedichten met moeilijke woorden aan, hoor. Dus het was echt, niet wat altijd... maakte je dan? Ja, die heb ik dus niet onthouden. Maar het was echt van die mijmerende parels van tranen in mijn zielachtige toestanden. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Wat zijn de thema's? Waar schrijf je nu? Waar schrijf je over? Ja, echt verschillende dingen. Ik kan er niet heel goed 1 antwoord voor kiezen. Het ligt er ook heel erg aan wat er speelt in mijn leven. Ik schrijf eigenlijk opvallend weinig over klassieke vormen van liefde. Mm-hmm. Waar schrijven heel veel mensen er al over. Dus daar wil ik me dan tegen verzetten, denk ik. En probeer dan ook echt daar uit de weg te blijven? Zodra ik daarover schrijf, dan vind ik het gewoon een beetje verschrikkelijk. Ja, heel snel cliché. Lees je het ook niet graag van andere dichters die dan over liefde gaan schrijven? Jawel, als het goed gedaan is. Maar, wat zijn echt goede liefdesgedichten? Ja, nou ja, ik ga er dus niet naar op zoek. Dus ik kan er zo geen noemen. Nee, niet dat je denkt van, oh ja, dit gaat dan nog. Dit kan ik nog verstouwen. Wat zijn de thema's die je... Wat komt er dan voorbij als je over je eigen leven dicht? Ja, echt van alles. Ik schrijf over... ik vind bijvoorbeeld vaak gaat het over dingetjes die kapot zijn, maar toch mooi. Of over... ja, de kleine dingen in het leven die ik waardeer. Of kleine gesprekjes die ik heb gehad met bijvoorbeeld mijn opa. Gaat het wel eens over. Dan zegt hij weer iets wijs. Ja. En dat schrijf ik dan op. Dus ja, dat zijn wat kleinere onderwerpen ook vaak dan mijn muziek. Ik heb ook iets over een kopje in mijn kop dat ik kan vullen met geluk. Dus het zijn echt van allerlei soorten thema's. Hoe komt het dan dat die thema's kleiner zijn dan als je er muziek van maakt? Een gedicht is ook vaak kleiner dan een lied. En ik zou wel een gedicht kunnen schrijven over een gebroken vaas. Ja? Maar ik zou daar niet een heel nummer over kunnen schrijven. Dus Sammy had je wel kunnen, als het, stel dat was jouw creatie geweest, niet van Ramses Shaffy, dan had je daar een gedicht van gemaakt. En had je er geen liedje van durven maken. Je hebt gelijk, ja. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, zeker. Ja? Wat is dan het verschil? Ik weet het niet. Ik heb vaak meer noodzaak bij de muziek. Want ik zing dan ook, als ik zing, dan komt het echt vanuit het diepst van mij. Anders kan ik die klanken gewoon niet maken of verzinnen. Dus zodra ik zing, dan gaat het over dingen die ik echt heel belangrijk vind. Dat is dan het verwerken. En een gedichtje, ja, soms dan